ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 14वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के पूर्व पक्षात्मक अंश को बताने वाले भाष्य की व्याख्यान रूप टीका का भी कल विचार संपन्न हुआ। विषय है उपनिषद आरंभ के मंत्र तथा कर्म, उनका उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित विद्या में उपसंहार होगा या नहीं होगा, ये संशय है। पूर्व पक्ष का मानना है कि वेद मंत्रादि तथा प्रवृज्ञादि कर्मों का उपनिषद प्रतिपादित विद्या में उपसंहार होगा, और इसके लिए पूर्व पक्ष ने सन्निधि रूप प्रमाण बताया, और यद्यपि लिंग प्रमाण तथा वाक्य प्रमाण से अन्वय हो जाता है वेदादि मंत्र एवं प्रवृत्त्यादि कर्मों का अन्य कर्मों में, तो भी अन्यत्र विनियुक्त मंत्र एवं प्रवृत्त्यादि कर्मों का औपनिषद विद्या में विनियोग हो सकता है, इसे दृढ़ करने की दृष्टि से एक उदाहरण बताया कि जैसे ब्रह्मवर्चस्व फल में विनियुक्त बृहस्पति सव नामक कर्म का वाजपेय क्रतु में भी अंगत्वेन रूपेण विनियोग हो गया, ऐसे लिंगादि प्रमाणों से अन्यत्र उपयुक्त मंत्रादि का ब्रह्म विद्या में भी उपयोग होगा, उपसंहार होगा। इत्याकार पूर्व पक्ष यहाँ का है, उस पूर्व पक्ष को अब एवं प्राप्ते ब्रूम इत्यादि से भगवान भाष्यकार पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए सिद्धांत बता रहे हैं, और वो सिद्धांत बता रहे हैं सूत्र से बाह्य पदों से ही। इसलिए टीकाकार टीका लिखते हैं अवतरण में, अवतरण में टीका तो नैसाम उपसंहारो विद्यासु इत्यादि की है, तथा मंत्र कर्मनाम अन्यत्र विनियुक्तानाम विद्याशेषत्वम् इति प्राप्ते सिद्धान्तयति नैसाम इत्यादिना। तो ये कहते हैं कि तथा यानी जैसे वाजपेय में अन्यत्र विनियुक्त बृहस्पति सौ का विनियोग हुआ, वो दृष्टांत है जो भाष्य में दिया था वाजपेय युव बृहस्पति सवस्य। उस दृष्टांत के अनुसार तथा शब्द का अर्थ निकलेगा कि मंत्र कर्म नाम अन्यत्र विनियुक्ता नाम, तो लिंग तथा वाक्य प्रमाण से आभिचारिक कर्म एवं अन्य कर्मों में विनियुक्त जो वेद मंत्र तथा प्रवृत्त्यादि कर्म है, वे भी उपनिषद प्रतिपादित विद्या के शेष बन जाएंगे, उनमें विद्या शेषत्व होगा, उन्हें विद्यांगत्व का निर्धारण होगा, वो बृहस्पति सौ के तरह। इति प्राप्ते, इस प्रकार प्राप्त होने पर सिद्धांते भी, सिद्धांत बताते हैं भगवान भाष्यकार, नैसाम उपसंहारो विद्यासु इति। ये जो संशय अंतःपाती द्वितीय कोटि हैं वो सिद्धांत की हैं। संशय था कि इन वेद मंत्रादि का उपनिषद विद्या में उपसंहार होगा या नहीं होगा, प्रथम कोटि है उपसंहार होगा, ये पूर्व पक्ष था। तो एवं प्राप्ते का अर्थ हुआ अन्यत्र विनियुक्त वेद मंत्रादि तथा प्रवर्ग्यादि का औपनिषद विद्या में भी विनियोग प्राप्त होने पर। ब्रूमह, हम ये बताते हैं कि येषाम उपसंहारो विद्यासु न, न का अन्वय विद्या उदर करना, तो येषाम इस सर्वनाम से ग्रहण करना, जिन मंत्र तथा प्रवर्ग्यादि कर्मों का अन्वय उपनिषद विद्या में पूर्वपक्षी करना चाहते हैं, उन मंत्रों को तथा प्रवर्ग्यादि कर्मों को, तो येषाम यानि वेद मंत्रादि नाम तथा प्रवर्ग्यादि नाम कर्मणाम उपसंहारो न विद्यासु, तो विद्या में उपसंहार नहीं होगा। पूर्वपक्षी सिद्धांत की इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु विषयक जिज्ञासा करते हैं, कस्मात, इस पद से किस कारण से वेद मंत्रादि का उपनिषद विद्या में अन्वय नहीं होगा, इसके लिए कोई कारण चाहिए ना। तो सिद्धांती सूत्र से कारण बता रहे हैं, तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। वेदाद्यर्थभेदात वेदाद्यर्थभेदात, एक ही पद है सूत्र में, जो सिद्धांत की प्रतिज्ञा है येषाम विद्यासु उपसंहारो न करके, इस सिद्धांत की प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताने वाला ये सूत्र है। सिद्धांत की प्रतिज्ञा कहाँ से आई, तो जो इसी पाद का, ये तो 25वां सूत्र है, पूर्व में जो 21वां सूत्र है, नवा विशेषात, वहाँ से नवा की अनुवृत्ति आई, और आपका वो जो है ये विषय को वेदादि मंत्र तथा प्रवृत्त्यादि कर्म ही हैं, उनको लिया गया, और ये शाम उपसंहार तो प्रकरण ही है उपसंहार का, इसलिए ये शाम यानि वेदादि मंत्रानाम प्रवृत्त्यादि कर्मनांच उपसंहारो नवा उपनिषद विद्यासु उपसंहारो नवा, वा एव अर्थ में है, नवा का अर्थ निकलेगा नहीं वा, हाँ, ये इस प्रकार सिद्धांत की प्रतिज्ञा बनी है कि इन वेद मंत्रादियों का उपयोग उपनिषद प्रतिपादित विद्या में होगा ही नहीं। तो पूर्व पक्षी ने जिज्ञासा की हेतु की कस्मात, उत्तर मिला वेदादि अर्थ भेदात, कहते हैं जिन मंत्रों का उपयोग आप बताना चाहते हो उपनिषद प्रतिपादित विद्या में, उन मंत्रों में उपनिषद संबद्ध उपनिषद प्रतिपादित विद्या उपयुक्त अर्थ का प्रकाशन सामर्थ्य नहीं है। वो बिल्कुल उन वे मंत्र जिस अर्थ का प्रकाशन कर रहे हैं, जिस अर्थ को बता रहे हैं, वह संपूर्ण वेद मंत्र का अर्थ उपनिषद प्रतिपादित विद्या में असंबद्ध अर्थ का प्रतिपादन कर रहा है। वो उस अर्थ का किसी भी प्रकार से दूर दूर से संबंध उपनिषद प्रतिपादित विद्या के साथ नहीं है। सर्वं प्रविध्य इत्यादि मंत्र का अर्थ हृदय विदरणादि रूप जो है, वह न तो सगुण ब्रह्म विद्या में उसका उपयोग है, न तो आपके ज्ञेय ब्रह्म की जो निर्गुण ब्रह्म विद्या उसमें उपयोग है। इसलिए विद्या से सर्वथा असंबद्ध हृदय वेदादि रूप हृदयादि वेदादि अर्थ का प्रतिपादक मंत्र होने के कारण ब्रह्म विद्या से असंबद्ध अर्थ का प्रकाशन इन मंत्रों से हो रहा है। इसलिए लिंग प्रमाण से ब्रह्म विद्या से संबद्ध ये होंगे ये नहीं कहा जा सकता। तो लिंग प्रमाण फिर इनमें किस से संबद्ध अर्थ का प्रकाशक बता रहा है? तो कहते लिंग प्रमाण से विनियोग तो अभिचारिक कर्म में इन हृदय वेदादि रूप अर्थ का होता है। इसलिए अथर्ववेद में आए हुए जो मंत्र हैं सर्वम प्रविध्य इत्यादि, उन मंत्रों का तो विनियोग अभिचारिक कर्म में लिंग प्रमाण बताएगा। और अन्य जो मंत्र हैं देव सवित प्रसुव इत्यादि, यज्ञम प्रसुव इत्यादि, उसमें यज्ञ प्रसव रूप अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य होने से जो यज्ञ संबद्ध अर्थ हैं उसका वो प्रकाशन कर रहा है। तो यज्ञ में संबद्ध अर्थ अर्थ प्रकाशक होने कारण लिंग प्रमाण से यज्ञ के साथ उसका अन्वय होगा वो उन मंत्रों का लिंग प्रमाण से। कौन सा मंत्र? एक और भी बताया था ना, देव सवित प्रसुव यज्ञम। एक तो था सर्वम प्रविध्य हृदयम प्रविध्य धमनी प्रविध्य इत्यादि, दूसरा भाष्य में वही सूत्र के पास में देव सवित प्रसुव यज्ञम। इस मंत्र का तो जो अन्य सात्विक यज्ञ हैं उसमें अन्वय होगा। हाँ, यज्ञ का निष्पादक बनो हे, हाँ हे सवितु देव सवित देव यज्ञ के निष्पादक बनो। यज्ञ और यज्ञ संबंधी अर्थ के निष्पादक बनो। तो इसलिए ये जो इन मंत्रों के द्वारा प्रकाशित वेदादि रूप अर्थ हैं, एक वेद और आदि शब्द से देव सवित प्रसुव यज्ञ इत्यादि मंत्रों का अर्थ वेद रूप अर्थ तो है पहले मंत्र का, और दूसरे मंत्रों का भी जो अर्थ है यज्ञ प्रसव आदि रूप वो अर्थ आदि शब्द से लेना। तो वेद वेदादि यानी वेद रूप अर्थ हैं आदि में जिन अर्थों के, उन्हें कहा जाएगा वेदादि रूप अर्थ। आदि शब्द से उन कर्मों को भी लेना है फिर, और फिर ये बहुरी समास वेदादि में होने के बाद अर्थ शब्द के साथ कर्मधारय समास। अर्थ तो बहुत हैं, लेकिन इन जिन मंत्रों का ब्रह्म विद्या में विनियोग पूर्व पक्षी बता रहे हैं उन मंत्रों का अर्थ, और जिन प्रवर्ग्यादि कर्मों का उपयोग बताना चाहते हैं ब्रह्म विद्या में, उन प्रवर्ग्यादि कर्मों को ही यहाँ वेदादि अर्थ शब्द से लेना है, जिनका उपनिषद विद्या के साथ अन्वय पूर्व पक्षी बताना चाह रहे हैं, उनको यहाँ पर वेदादि अर्थ शब्द से लीजिए, उन मंत्रों के अर्थ को और प्रवर्ग्यादि कर्मों को, वे हो गए वेदादि अर्थ। और उन वेदादि अर्थ भेदात का अर्थ निकलेगा वेदादि अर्थ विशेषात। तो वेदादि रूप अर्थ भिन्न है, उनका भेद है, का मतलब असंबद्ध है। किससे असंबद्ध हैं? तो उपनिषद विद्या से असंबद्ध अर्थ हैं। तो उपनिषद विद्या में असंबद्ध जो वेदादि रूप अर्थ हैं, उन अर्थों के प्रकाशक होने से लिंग प्रमाण से इनका उपयोग उपनिषद प्रतिपादित विद्या में नहीं होगा, ये हम कह रहे हैं। ऐसा वेदादि अर्थ भेदात सूत्र से बताया जा रहा है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। भाष्य को देखिए, 714 नंबर पृष्ठ पर कस्मात, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है, उत्तर दिया वेदाद्य अर्थ भेदात सूत्र से, हेतु बताया जा रहा सिद्धांति की प्रतिज्ञा का साधक। अब उस सूत्र का व्याख्यान है हृदयम प्रविध्य इत्यादि। तो हृदयम प्रविध्य इत्येवं जातीय का नाम ही मंत्राणाम ये अर्था हृदय वेदादयो भिन्ना अनभिसंबद्धास्ते उपनिषद उदिताधीर विद्याधि। वे कहते हैं कि हृदयम प्रविध्य इत्यादि मंत्रों का जो हृदय वेदादि रूप अर्थ है वह अनभिसंबद्ध है। किससे? तो उपनिषदों के द्वारा उदित यानि उक्त विद्याओं के साथ कोई संबंध हृदयम प्रविध्य इत्यादि मंत्रों का जो अर्थ है हृदय वेद रूप अर्थ, उस अर्थ का संबंध उपनिषद विद्या के साथ नहीं है, इसलिए असंबद्ध अर्थ हुआ। तो तेषां न ताभि संगंतुम सामर्थ्यम अस्ति, तेषां यानि वेदादि अर्थानाम, वेदादि अर्थों में ताभि यानि उपनिषद उदिताभि विद्याभि, उपनिषदों के द्वारा बताई गई विद्या के साथ संगंतुम यानि संबद्धुम सामर्थ्यम नास्ति, ये जो हृदय वेदादि रूप अर्थ हैं इन अर्थों में सामर्थ्य नहीं है उपनिषद प्रतिपादित विद्याओं से संबद्ध होने का। तो पूर्व पक्षी ननु इत्यादि से शंका करते हैं कि ननु हृदयस्य उपासनेषु अपि उपयोगात् तद्वारक उपासना संबंध उपन्यस्त, ये कहते हैं हमने हृदय, ये जो वेदादि मंत्र हैं, इन वेदादि मंत्रोक्त अर्थ का उपनिषद प्रतिपादित विद्या के साथ संबंध बता दिया है पहले। उपन्यस्त यानी उक्त, कैसे, तो सन्निधि के सामर्थ्य से ये बताया कि इन मंत्रों में उपासना में संबद्ध जो हृदय आदि अर्थ हैं, उन अर्थों का वाचक शब्द प्रयोग है, इसलिए उन हृदय आदि, हृदय और नाड़ी, शीर, इन शब्दों का प्रयोग वेद मंत्र में होने से किसी प्रकार से उन हृदय आदि से युक्त उपनिषद विद्या में, सगुण ब्रह्म विद्या में उपयोग इनका हो सकता है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। ये यहाँ पर पूर्व पक्षी ने शंका की कि हृदय, हृदयस्य उपासनेषु अपि उपयोगात्, हृदय का उपास्य ब्रह्म के आयतन के रूप में उपासना में उपयोग है, सुषुम्ना नाड़ी का भी उपासना के फल प्राप्ति के लिए मार्ग के रूप में उपयोग है, और उन उपासना में उपयोगी हृदय तथा नाड़ी के बोधक पदों का प्रयोग यहाँ पर है वेद मंत्र में, इसलिए वेद मंत्रों को उपनिषद प्रतिपादित विद्या संबद्ध माना जाए, ये हम पहले कह चुके हैं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं कि न इति उच्यते, कहते हैं ये कहना ठीक नहीं है। क्यों? तो कहते हैं हृदय मात्र संकीर्तनस्य ही एवं उपयोग कथंचित उत्प्रेक्षेत, न च हृदय मात्रम अत्र मंत्रार्थ। कहते हैं यदि केवल हृदय का कथन, हृदय मात्र के कथन से इस प्रकार उपनिषद प्रतिपादित सगुण ब्रह्म विद्या में उपयोग की कल्पना भले ही की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर वेद मंत्र में हृदय मात्र का संकीर्तन नहीं है, पूरे मंत्र का अर्थ हृदय संकीर्तन मात्र नहीं है, अपितु पूरे मंत्र का जो अर्थ है हृदय विदारणादि रूप, हृदय आदि विदारणादि रूप, वह अर्थ उपनिषद विद्या से असंबद्ध है, ये कह रहे हैं। न च हृदय मात्रम अत्र मंत्रार्थ, यहाँ हृदय मात्र तो संपूर्ण मंत्र का अर्थ नहीं है, अपितु मंत्र का जो अर्थ है वह विद्या में सर्वथा अनुपयोगी है, ये कह रहे हैं कि हृदयम प्रविध्य धमनी प्रवृद्ध्य इत्येवं जातीय को ही न सकलो मंत्रार्थो विद्या भी अभिसंबध्यते। तो हृदयम प्रविध्य धमनी प्रवृद्ध्य इत्यादि रूप हृदय विदारणादि रूप जो अर्थ है मंत्र का, वह अर्थ उपनिषद विद्या से असंबद्ध ही है, उपनिषद विद्या के साथ उसका दूर दूर से कोई भी अंगत्वेन रूपेण संबंध नहीं बन सकता। तो कहा फिर ये किससे संबद्ध अर्थ को बता रहा है, उपनिषद संबद्ध अर्थ को नहीं बता रहा है तो किससे संबद्ध अर्थ को बता रहा है, पूर्व पक्षी ने सिद्धांती को पूछा, तो बताते हैं सिद्धांती पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का उत्तर। कि अभिचारिक विषयो हेसो अर्थ, ये जो वेद मंत्र के द्वारा प्रकाशित हृदय विदरणादि रूप अर्थ है, यह अभिचारिक कर्म संबद्ध अर्थ है। इसलिए अभिचारिक विषयो एषो अर्थ तस्मात्, इसलिए क्या होगा कि अभिचारिकेण कर्मणा सर्वं प्रविध्य इति एतस्य मंत्रस्य अभिसंबंध। तो जो अभिचारिक कर्म है, उस अभिचारिक कर्म के साथ सर्वं प्रविध्य इत्यादि मंत्र का उपयोग होगा, अंगत्वेन रूपेण विनियोग होगा अभिचारिक कर्म में, न कि उपनिषद विद्या में। लिंग प्रमाण के आधार पर वेद मंत्र का उपयोग अभिचारिक कर्म में सिद्ध होता है, उपनिषद विद्या में नहीं। ये बात यहाँ तक बताई। ऐसे ही ये कहते हैं, जैसे वेद मंत्र का उपयोग लिंग प्रमाण ब्रह्म विद्या में नहीं बता रहा है, अपितु अभिचारिक कर्म में बता रहा है, ऐसे अन्य जो मंत्र हैं, उसमें जो द्वितीय मंत्र था देव सवितः प्रसुव यज्ञम, इस मंत्र का उपयोग भी ब्रह्म विद्या में न होकर के यज्ञ में होगा, ये कह रहे हैं। तो तथा देव सवितः प्रसुव यज्ञम इति अस्य यज्ञ प्रसव लिंगत्वात् यज्ञेन कर्मणा संबंध। तो देव सवित प्रसुव यज्ञम, यह मंत्र भी यज्ञ प्रसव रूप अर्थ का प्रकाशक होने से यज्ञ रूप कर्म के साथ उसका संबंध होगा अंगत्वेन रूपेण, न कि उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म विद्या के साथ, ये यहाँ पर कहा गया। भगवान भाष्यकार इतने ग्रंथ के द्वारा जिस अर्थ को बताना चाहते हैं, इतने ग्रंथ का भाष्यकार के टीकाकार भावार्थ बता रहे हैं, तात्पर्यार्थ बता रहे हैं विद्यासु इत्यादि से, उसे देखिए। हाँ, अर्थ वेदाद्य अर्थ भेदात, इसमें से भी केवल वेद रूप जो अर्थ है, हाँ वो देव उसको एक ले लिया, लेकिन आदि शब्द से ग्राह्या भी कर्म रूप जो अर्थ है उसको आगे, हाँ तो दो मंत्र का मात्र लिया। तो टीका को देखिए, विद्यासु हृदयादि संबंधेति वेदाद्यर्थानाम असंबंधात् कृष्ण मंत्रार्थानाम अभिचारादि संबंध लिंगेन सन्निधेर बलीयसा अभिचारेन अभिचारादौ एव मंत्राणां विनियोग इत्यर्थ। ये वहाँ तथा के पहले तक का अर्थ निकला, मंत्रस्य अभिसंबंध यहाँ तक के ग्रंथ का। वे कहते हैं कि विद्यासु हृदयादि संबंधेति, यानी उपनिषद प्रतिपादित सगुण ब्रह्म विद्याओं में हृदय और आदि शब्द से ग्राह्य नाड़ी तथा शीर का संबंध होने पर भी वेदादि अर्थानाम असंबंधात्, वो उस मंत्र में हृदयादि रूप जो अर्थ है वह तो उस मंत्र में प्रयुक्त हृदयादि रूप जो एक पद विशेष है, उन पद विशेषों का अर्थ है पदार्थ है, संपूर्ण मंत्र रूप वाक्यार्थ नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि हृदयादि रूप जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का उपनिषद प्रतिपादित सगुण ब्रह्म विद्या में संबंध होने पर भी जो संपूर्ण मंत्र रूप एक वाक्य है और उस वाक्य का जो अर्थ है जिसे वाक्यार्थ कहा जाएगा, उस वाक्यार्थ का उपनिषद प्रतिपादित सगुण ब्रह्म विद्या में भी कोई उपयोग नहीं। ये कह रहे हैं कि वेदादि अर्थानाम, ये वेदादि अर्थ है पूरे मंत्रार्थ, इसे वाक्यार्थ कहा जाएगा। तो वेदादि रूप जो अर्थ हैं संपूर्ण मंत्र का, कृष्ण मंत्रार्थानाम, तो संपूर्ण मंत्र रूप वाक्यार्थ है वो असंबंधात, यानी उपनिषद विद्या के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। और संबंध किसके साथ है, तो अभिचारादि संबंध लिंगे न, तो अभिचारादि के संबंध को बता रहा है। इसलिए सन्निधेर बलियसा, सन्निधि प्रमाण की अपेक्षा बलवान जो अभिचारादि संबंध रूप लिंग है उस लिंग प्रमाण से आभिचारादौ एव मंत्राणाम विनियोग। तो लिंग प्रमाण जो सन्निधि प्रमाण की अपेक्षा बलवान है उस लिंग प्रमाण से अभिचार नामक कर्म में ही वेद मंत्र का उपयोग होगा। और तथा देव सवितः इत्यादि का अर्थ कर रहे हैं कि देव सवित प्रसुव इति प्रदक्षिणतो अग्निम प्रयुक्षेत इति वाक्यात्, अग्नि प्रयुक्ष ये जो है उसका अर्थ तो नहीं कर रहे हैं, ये जो एक वो है तद विशेष संबंधस्तु प्रमाणांतरादो प्रमाणांतरात अनुसर्तव्य, इसका अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार। यहाँ से देव सवितः प्रसुव इत्यादि से वो तद विशेष इति यहाँ तक के ग्रंथ से टीकाकार एक अवतरण लिख रहे हैं, जो दूसरा वाक्य आ रहा है भाष्य में उसका। तो देव सवित प्रसुव इति प्रदक्षिणतो अग्निम पर्युक्षेत इति वाक्यात अग्नि पर्युक्षणे अस्य मंत्रस्य संबंध, ऐसा अन्वय करना। ये जो देव सवित प्रसुव यज्ञम यह मंत्र है, इस मंत्र का संबंध अग्नि पर्युक्षण रूप जो कर्म विशेष है उस कर्म विशेष में प्रदक्षिणतो अग्निम पर्युक्षेत इस वाक्य प्रमाण के आधार पर वो अग्नि पर्युक्षण रूप कर्म विशेष के साथ होगा। अग्नि पर्युक्षण एक कर्म विशेष है, यज्ञ का अंग विशेष। हाँ, तो वो जो अग्नि पर्युक्षण रूप अंग विशेष है उस अंग विशेष में इस मंत्र का विनियोग है वाक्य प्रमाण से। लिंग प्रमाण से तो सामान्य रूप से बताया यज्ञ में इसका उपयोग है। भाष्यकार भगवान आगे ये बता रहे हैं कि इन मंत्रों का विशेष संबंध किस कर्म के साथ किस प्रकार का है, इसे लिंग प्रमाण से अतिरिक्त अन्य प्रमाणों से समझना। वे अन्य प्रमाण हैं वाक्य प्रमाण, यहाँ पर प्रकरण प्रमाण आदि आदि। तो उसमें से यहाँ पर वाक्य प्रमाण टीकाकार बता रहे हैं, देव सवित प्रसुव यज्ञम ये जो मंत्र है लिंग प्रमाण से सामान्य रूप से यज्ञ के साथ अन्वित प्रतीत हो रहा है। तो यज्ञ में भी कई एक अंग होते हैं, तो किस अंग विशेष के अनुष्ठान में इस मंत्र का विनियोग होगा, ये जो विशेष रूप से जानना है तो उसके लिए तो प्रमाणांतर का आश्रय लेना होगा। वो प्रमाणांतर है वाक्य प्रमाण। वो वाक्य कौन सा है? तो ये वाक्य है प्रदक्षिणतो अग्निम पर्युक्षेत इति वाक्यात्। अग्नि पर्युक्षणे संबंध, ऐसा अन्वय करना। ये जो इति शब्द है देव सवित प्रसुव इति, इसके साथ इति अस्य मंत्रस्य प्रदक्षिणतो अग्निम पर्युक्षेत इति वाक्यात् अग्नि पर्युक्षणे संबंध, ऐसा अन्वय करना। हाँ, तो ये जो अग्नि पर्युक्षण रूप एक अंग विशेष है, उस अंग विशेष में यह वाक्य इस मंत्र का संबंध बता रहा है। तो मीमांसा सब और दूसरा दो मंत्र है और एक वाक्य है, हाँ इसी मंत्र का वो ये करने वाला नहीं, इसी देव सवित प्रसुव यज्ञम का ही अन्वय इस वाक्य से इसमें भी होगा। ये बता रहे कि सावित्रम जुहोति कर्मणः पुरस्तात् सवने सवने जुहोति इति वाक्यात् वाजपेये कर्म विशेषे संबंधो अस्य मंत्रस्य। तो ये जो वाजपेय नामक कर्म विशेष है, इस वाजपेय नामक कर्म विशेष में संबंध होगा इस वाक्य प्रमाण से। सावित्रम जुहोति कर्मणः पुरस्तात् सवने सवने जुहोति, ये एक वाक्य प्रमाण है और इस वाक्य प्रमाण के आधार पर वाजपेय नामक जो कर्म विशेष उसमें अस्य मंत्रस्य, इस अस्य मंत्रस्य शब्द से देव सवित प्रसुवम यज्ञ इस मंत्र को लेना, इस मंत्र का वो संबंध बताया जा रहा है कर्म विशेष के साथ। तो अग्नि पर्युक्षण ये एक अंग विशेष है वाजपेय कर्म विशेष का, और उस वाजपेय कर्म विशेष में इन दो वाक्यों में से यानी अनेक अंगों में से अग्नि पर्युक्षण रूप अंग विशेष में संबंध होगा, ये पहला वाक्य बताएगा। और दूसरा वाक्य ये बताएगा कि सावित्रम जुहोति कर्मणः पुरस्तात् सवने सवने जुहोति, ये वाजपेय कर्म विशेष का वो अंग है, उसमें इस मंत्र का संबंध है। ऐसा विशेष संबंध जानने के लिए तो लिंग प्रमाण से अतिरिक्त वाक्य प्रमाणादि का आश्रय लेना है। इसे भगवान भाष्यकार तद विशेष संबंधस्तु इस वाक्य से बता रहे हैं, इसलिए लिखते हैं कि तद विशेष संबंधस्तु प्रमाणांतरात अनुसर्तव्य। तो तद विशेष संबंध में तत्शब्द से इस मंत्र को लेना, देव सवित प्रसुव यज्ञम, इस मंत्र का कर्म विशेष के साथ जो संबंध होगा उसे आप वाक्य प्रमाणादि से जान सकते हैं, प्रमाणांतर से। तो एवं अन्येषाम अपि इत्यादि की अवतरण टीका है कि उक्त न्यायम् श्वेतास्व इत्यादिषु अतिदिशति एवं अन्येषाम इति। तो उक्त न्यायम यानी ये जो अधिकरण, इसी अधिकरण का इन दो मंत्रों के विषय में अंगांगी भाव निर्णायक विचार हुआ, उसे यहाँ पर न्याय शब्द से कहा जा रहा है। तो वेद मंत्र तथा देव सवित प्रसुव यज्ञम, इन मंत्रों का जहाँ विनियोग होना है वहाँ विनियोग किस प्रकार होता है, ये जो विचार हुआ, इसी विचार रूप न्याय को अन्य मंत्रों तथा कर्म के लिए भी बताया जा रहा है। ये कह रहे हैं उक्त न्यायम श्वेताश्व इत्यादिषु अतिदिशति एवं अन्येषाम इति। तो भाष्य में है एवं अन्येषाम अपि मंत्राणाम केषाञ्चित् लिंगेन केषाञ्चित् वचनेन केषाञ्चित् प्रमाणांतरेण इत्येवम् अर्थांतरेषु विनियुक्तानां रहस्य पठितानां अपि सतां न सन्निधिमात्रेण विद्याशेषत्वोपपत्ति। तो एवं अन्येषाम् अपि मंत्राणां, तो जैसे यहाँ पर देव सवित इत्यादि मंत्र का विनियोग लिंग प्रमाण से सामान्य रूप से यज्ञ के साथ और वाक्य प्रमाण से कर्म विशेष के साथ संबंध बताया गया, ऐसे ही अन्य जो मंत्र हैं उनका भी उपनिषद के आरंभ में कहे गए जो मंत्र हैं उनका भी केश, उन मंत्रों में से कुछ मंत्रों का लिंग प्रमाण से कर्म विशेष के साथ संबंध, कुछ मंत्रों का वचन यानी वाक्य प्रमाण से कर्म विशेष के साथ संबंध, केशांचित यानी कुछ मंत्रों का प्रमाणांतरेण। तो प्रमाणांतर शब्द से लेना लिंग तथा वचन प्रमाण से अतिरिक्त बाकी प्रकरणादि रूप प्रमाण, प्रकरण स्थान समाख्या इनसे। हाँ, तो उन प्रमाणांतरों से बहुवचन होने से, हाँ प्रमाणांतरण एक वचन है तो प्रकरण लेना है, और टीका में टीका कारण प्रमाणांतर शब्द से प्रकरणादि लिखा है, शायद प्रकरणादि लिखा है, प्रमाणांतरम प्रकरणादिकम ये लिखते हैं ना, तो प्रकरणादिकम कहने से उनको भी ले लेना जो उन पूर्व प्रमाण की प्रमाण के साथ यदि विरोध ना हो तो सन्निधि और समाख्या प्रमाण को भी प्रमाण माना जाता है, यदि उनके साथ विरोध ना हो तो इसलिए केषाञ्चित् प्रमाणांतरेण इत्येवम् अर्थांतरेषु विनियुक्तानां रहस्य पठितानां अपि सताम्। तो भले ही वेदों का जो रहस्यात्मक प्रकरण है उन रहस्यात्मक प्रकरणों में पठित होने पर भी उन मंत्रों का उपयोग अन्य अन्य प्रमाण से क्या हो जाएगा कि कर्म के साथ होगा, इसलिए क्या होगा कि न सन्निधि मात्रेन विद्या से सत्व उपपत्ति। तो केवल सन्निधि प्रमाण के आधार पर उपनिषद विद्यांगत्व इन मंत्रों में सिद्ध नहीं होगा। दुर्बलोही इत्यादि की अवतरण टीका है, ननु लिंगादि भी अन्यत्र विनियुक्तानाम अपि सन्निधिना विद्यासु अपि विनियोगो अस्तु अविरोधात् इति उक्तम् तत्र आह दुर्बलोहि इति। पूर्व पक्षी कहते हैं कि लिंगादि प्रमाणों से इन वेद मंत्रादियों का आभिचारिक कर्मादि रूप अन्य अंगी में उपयोग होने पर भी सन्निधि प्रमाण से उपनिषद प्रतिपादित विद्याओं में भी अंगत्वेन रूपेण विनियोग होगा, ऐसा हम पहले कह चुके हैं कोई विरोध न होने से। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती दुर्बलो ही इत्यादि से बताने जा रहे हैं कि ये जिस सन्निधि प्रमाण के आधार पर उपनिषद प्रतिपादित विद्या के साथ संबंध अन्यत्र विनियुक्त मंत्रादि का बताना चाहते हो, वह सन्निधि प्रमाण अन्यत्र इन मंत्रादि का विनियोग बताने वाले प्रमाणों की अपेक्षा दुर्बल है। इसलिए प्रबल प्रमाणों के द्वारा अन्यत्र विनियुक्त इन मंत्रों को उपनिषद विद्या में वो उपयोगी बताने में समर्थ नहीं रहेगा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इस अभिप्राय से अवतरण लिखा कि लिंगादि भी अन्यत्र विनियुक्तानाम अपि, तो लिंग प्रकरण इत्यादि प्रमाणों के आधार पर अन्यत्र यानी अन्य कर्म विशेषों में उपयोगी ये मंत्र होने पर भी सन्निधि प्रमाण से उपनिषद प्रतिपादित विद्याओं में भी इनका विनियोग होगा, विरोध न होने के कारण ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो कहते तत्र आह। पूर्व पक्षी के इस शंका का निराकरण करने के लिए भगवान भाष्यकार ये वाक्य लिखते हैं, दुर्बलो ही सन्निधि श्रुत्यादिभ्य, हाँ तो दुर्बलो ही सन्निधि श्रुत्यादिभ्य इति उक्तम प्रथमे तंत्रे श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात इत्यत्र। तो ये पूर्व मीमांसा के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का ये अधिकरण है, तेरावा, इसे श्रुत्यादि श्रुति लिंगाधिकरण कहा जाता है, श्रुति लिंगादि अधिकरण। और इस अधिकरण में पूर्व मीमांसकों ने ये बताया है कि श्रुति लिंगादि रूप जो अपने से पूर्ववर्ती प्रमाण हैं अंगांगी भाव के निर्धारक, उन पूर्व प्रमाणों की अपेक्षा ये सन्निधि प्रमाण दुर्बल है, ऐसा उस श्रुति लिंगादि अधिकरण में निर्णय पूर्व मीमांसकों ने किया है, इसलिए इसे माना जाएगा दुर्बल ही। प्रबल प्रमाणों ने जहाँ इन कर्मों मंत्रों का विनियोग बताया है वहाँ से उपनिषद विद्या में उन मंत्रों का विनियोग बताने में यह समर्थ नहीं रहेगा, ये सब विचार आ रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। अच्छा, कल प्रतिपदा है, अनध्याय रहेगा परसों।